آیت 2 کے آخری حصے پہ. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. بہت ساری اس کی قسمیں ہو سکتی ہیں. اگر اس چیز کو ہم تھوڑا سا دوبارہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ وتعاونوا على البر والتقوى, اور تعاون کرو بر اور تقوا پر. بر کیا ہے؟ بر سے, اور بر کہتے ہیں نیکی کرنا, خاص طور پہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کو. آگے آپ پڑھیں گے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوبی آتی ہے, وہ برم بھی والدی, بر کا لفظ ہے. تو ماں باپ کے ساتھ تو ہوتی ہے, لیکن عام طور پہ انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر اچھے طریقے سے رہنے کو بر کہتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعاونوا على البر کے اندر جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ حقوق العباد کا, بندوں کے حق پہچاننے, انسانی میٹرز, سوشل ریلیشنز. اور تقوی کے اندر اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کا ذکر ہے. یعنی آپ تعاون علی البر میں حقوق العباد پورے کرنے کی طرف اشارہ ہے, یعنی لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا. اور دوسری جو چیز ہے جس میں تقوی کی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے معاملات کے ساتھ ہے. آپ سورۃ آل عمران میں ایک ٹائٹل پڑھ چکے جو امت مسلمہ کو دیا گیا تھا, اور وہ کیا تھا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اسی طرح بل تکم منکم امت یدون الی الخیر وینہون عن المنکر. امت مسلمہ کی پہچان کیا تھی؟ کہ وہ نیکیوں کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے. یہاں ایسے لگتا ہے کہ اس امت کو اس کا منہج یاد دلایا جا رہا ہے. یہ وہ بیس تھی جس پر تمہیں ایک امت بنایا گیا. جب یہ کام کوئی کرے گا تو وہ امت بنے گا, اور جب یہ کام ان کی زندگیوں سے نکل جائیں گے تو پھر وہ لوگوں کا ایک ہجوم, بھیڑ تو بن جائے گی لیکن امت نہیں بنے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, جب تک تم لوگوں کو اچھی بات کا حکم کرتے رہو گے اور برائیوں سے روکتے رہو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو سنے گا. یعنی دعاؤں کی قبولیت کا ایک ذریعہ اس کو بنا دیا گیا کہ لوگوں کو نیکیوں کے اندر مدد دینا اور برائیوں سے روکنا. اسلام جو ہے ہمیں اسی کی دعوت دیتا ہے کہ دیکھو تم نے غلط کام کو کر کے اپنے آپ کو اسی کے اندر شامل نہیں کر لینا, بلکہ ایسا ماحول بناؤ, ایسے ادارے بناؤ, ایسے طریقے بناؤ کہ نیکی کرنا آسان ہو جائے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ امت جو ہے وہ تمام امتوں پہ نگران ہے. اللہ تعالیٰ نے آج مسلمانوں کو یہ جو حکم دیا کہ تم بر اور تقوی پہ ایک دوسرے کے تعاون کرو, تو اس میں دونوں طرح کے نظام چلانے کے لیے ایک سسٹم کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں عموماً دین کو انفرادی معاملہ سمجھا جاتا ہے, اور نیکیوں پر پریشر ڈالنے کی بجائے برائیوں پر پریشرائز کرتے ہیں. ایک لفظ آپ نے عام طور پہ سنا ہوگا, پیئر پریشر. آج کل بہت پیئر پریشر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ صرف ہمارے دماغوں کے اندر کی ایک سوچ ہے. آج لوگ برائی کے کام پہ مل کے کام کرنے کو تیار ہیں. ایک دو یا تین منٹ کا ایک سلٹ جو آپ دیکھتے ہیں, کوئی ایک سلائڈ چلتی ہے آپ کے سامنے میڈیا پہ, اور اس سے پھیلتا کیا ہے؟ اسم اور عدوان, زیادتی, لوگوں کے اخلاق بگڑیں, لوگوں کے معاملات بگڑیں, ان کا کلچر بگڑے. کیا یہ کام ایک شخص کرتا ہے؟ نہیں, ایک پوری ٹیم بنتی ہے. کوئی ٹائم خریدتا ہے ٹی وی پہ, کوئی اس کو آگے بیچتا ہے, کتنے آرٹسٹ کو ہائر کیا جاتا ہوگا, کتنی ریہرسل ہوتی ہوگی, کئی منٹس ملتے ہیں, اور پھر جا کے امت کے وہ دو منٹ ضائع کیے جاتے ہیں. اور وہ صرف دو نہیں رہتے, جب لاکھوں اور کروڑوں لوگ اس کو سنتے ہیں تو وہ پھر اتنے ہی منٹس بن چکے ہوتے ہیں. تو جب لوگ برائی پھیلانے میں عدوان اور اسم کے اندر ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں, تو پھر امت مسلمہ کو کس چیز کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ کہ انہی طریقوں کو, انہی ذرائع کو استعمال کرو کہ جس کے ذریعے سے لوگ برائی پھیلاتے ہیں لوگ ٹریش کو خوبصورت شکل میں پیش کرتے ہیں تو لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں. تو اگر وہ چیز جو پہلے سے انسانی فطرت کی پکار ہے، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن الحدیث کہا، اگر اس کو ہم خوبصورت طریقے سے پیش کریں گے، تعاون، دیکھیے تعاون کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ ایک ٹیم ورک کی طرف اشارہ ہے، اون یعون، دو کے ملنے کا. تعاون کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دو لوگ ہوتے ہیں. باب مفاعلہ کی یہ خوبی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنے والی کیفیت ہوتی ہے. تو گویا کہ کہا کہ یہ کام کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالو. ایسے لگتا ہے کہ آیت کے اس ایک ٹکڑے نے ہر مسلمان کو ایک مجاہد بنا دیا کہ جس نے اللہ کے لیے اس فرض کو پورا کرنا ہے اور برائیوں کی طرف اپنی ساری سکلز کو استعمال کر کے کل کرنے کی کوشش کرنی ہے. امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ وصف دیا تھا کہ تم لوگوں کو برائیوں سے روکو گے اور نیکیوں کا حکم دو گے. آج ہم انفرادی نیکیوں کو دین سمجھتے ہیں، جبکہ دین ایسے ماحول کا نام ہے جہاں اجتماعی نظام قائم ہو. ایسے معاشرے قائم کرو کہ جہاں لوگ اللہ کے تقوی کے ساتھ مل جل کے رہنا سیکھیں، جہاں انسان برائی کی طرف جانے کی بجائے دوسروں کے رویوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس چیز کو اپنی زندگی سے نکال دے اور اس کو بالکل اس چیز میں کوئی آر نہ ہو کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں لوگ اس پہ مجھے کیا کہیں گے. پہلے قوموں میں جو بھی حالات ہوئے تھے ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو برائیوں پہ ٹوکتے نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کے علماء میں جو پہلی برائی پیدا ہوئی وہ کیا تھی، کہ ان میں سے جب کوئی کسی کو غلط کام کرتے دیکھتا تو اس کو ٹوکتا، منع کرتا ایسا نہ کرو، لیکن جب لوگ ان کے کہنے پہ رکتے نہ تو اگلے دن وہ منع کرنے والا بھی ان کے ساتھ وہی کام کرنے لگتا. مجھے اتنا خوف آتا ہے جب میں آج لوگوں کو کمپرومائزنگ ذہن کے ساتھ غلط چیزوں، غلط رسومات اور غلط طور طریقوں میں جیتا ہوا دیکھتی ہوں، تو میں کہتی ہوں کہ کیا آج وہ وقت نہیں ہے؟ منع تو کرتے ہیں، پھر بعد میں کیا کہتے ہیں، کیا کریں، اب سب کر رہے ہیں تو مجبوری ہے، اب ہم کیسے رکیں، ہم پیچھے نہیں رہ سکتے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر اس بری چیز کو قبول کرنے لگتا ہے. تو لہٰذا تعاونوا علی البر والتقوی میں دونوں باتوں کی طرف اشارہ کروا دیا کہ لوگوں کو اس قابل بھی کرو، ان کی مدد کرو اس میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنی زندگیوں میں لا سکیں، ان کی زندگیاں اس خوبصورت دین کے بغیر ہی نہ گزر جائیں. یہ کتنا خوبصورت اصول ہے کہ ایک ایک قدم پر ایک مسلمان کی رہنمائی ہو سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور سمجھیں. پھر آپ دیکھیے کہ اگر نیکی کے کاموں کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو نشر و اشاعت ہے، اس میں کام میں مدد کرنا، اللہ کے دین کو پھیلانے میں ہر ممکن طریقہ، ریڈنگ، رائٹنگ، سپیکنگ، کوئی کسی لیول پہ بھی اس میں کام کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ اللہ کے دین کو پھیلانے میں کام آتا ہے. ایک انسان وہ کام کرتا ہے، دوسرا اس کے کیے ہوئے کام کو دوبارہ دیکھتا ہے، اس کو پروف ریڈ کرتا ہے، اس نے بھی اپنے حصے کا کام کر دیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے میڈیا پہ یہ کام ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کو بھی میڈیا پہ لانے کی ضرورت ہے. ہم کسی بند کمرے میں بیٹھ کے بات کریں گے تو چار لوگ سن لیں گے، آپ بڑے ہال میں بات کریں گے تو 50 لوگ سن لیں گے، آپ جس فورم پہ جا کے بات کریں گے اس فورم پہ وہی لوگ سنیں گے جو اس کو جانتے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں. لیکن اس وقت ضرورت ہے کہ نیکی کے کاموں کو ان فورمز پہ لے کے جایا جائے جہاں لوگ ہر وقت رہتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ ہم مسجد میں ایک درس رکھتے ہیں، کون آئے گا وہاں؟ وہی لوگ آئیں گے نا جو مسجد میں آتے ہیں. فلائر بھی انہیں کو ملے گا، کیونکہ جمعہ پڑھنے آئے اینڈ پہ فلائر مل گیا. اب وہ لوگ فلائر لے کے جائیں گے آگے بتا دیں گے. وہ لوگ جو پہلے سے ہی مسجدوں میں آنے کے عادی ہیں ان وہ آ بھی گئے تو کون سی بڑی بات ہو گئی. وہ تو بیچارے خود ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایسے جگہ ملیں جہاں ہم جائیں اور کچھ سیکھیں. لیکن آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو اس کے زیادہ ضرورت مند ہیں اور وہ وہاں موجود نہیں ان تک کون پہنچائے گا. تو پھر دوسرے سٹیپ پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی اچھے کام کی دعوت ایسی جگہ پہ جا کے دینا جہاں عموماً لوگ خود نہیں پہنچ پاتے. مثلا آپ دیکھیے کہ گروسری سٹورز ہیں, اگر آپ ان کو فوکس کرتے ہیں, اگر ہم اپنے اپنے شہروں کے گروسری سٹورز کو فوکس کریں اور ان سے بات کی جائے کہ دیکھیے جتنے بھی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اگر یہ ایک ایک فلائر آپ ان کو دے دیں, یہ ایک ایک سی ڈی آپ ان کو دے دیں, یہ ایک ایک بروشر دے دیں, آپ کا تعاون علل بر آ گیا نا. کیونکہ یہی نیکی لوگوں کے دلوں میں تقوی کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گی. اب یہ سیکنڈ لیول کی آپ کی کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی. اب اس کے بعد یہ کہ ہر ایک, میرے جیسا تو خاص طور پہ کہہ لیں گروسری سٹورز میں بھی ہر ایک نہیں جاتا, ہر جگہ تو لوگ نہیں جاتے. اب اس کا کیا طریقہ ہے, پھر اس سے آپ آگے بڑھتے ہیں. ہوٹلنگ لوگوں کو بہت پسند ہوتی ہے. آپ ریسٹورانٹس کے جو مالک ہیں یا جو لوگ آپ کے قریبی حلقے میں, یا ان لوگوں کا فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ خود بھی اس چیز کے لیے تیار ہوتے ہیں, تو یا ان کے کلوز ہیں, کوئی ریلیٹیوز ہیں جاننے والے, ان کے ذریعہ بات کر کے پہلے تو ان کو کنوینس کر سکتے ہیں کہ دیکھیے کہ آپ یہ چیز سے اگر کنوینسڈ ہے, اگر آپ کو یہ میسیج اچھا لگتا ہے پہلے ان کو دیں. ایک آدھ دو دن کے بعد دوبارہ ان سے پوچھیں آپ کو یہ چیز کیسی لگی, کیا آپ نے اس کو ٹرائی کیا, اچھا ہے, تو پھر اگر آپ چاہیں تو یہاں آنے والوں کو آپ ایز اے گفٹ ایک ایک چیز دے دیں. میں سوچتی ہوں کہ ہم نیکی کرتے ہوئے بھی بڑی چھوٹی سوچ رکھتے ہیں, بڑے بڑے گول نہیں رکھتے, اسی لیے ہم بہت بڑی نیکیاں نہیں کر پاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ میں غور کر رہی تھی, آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی, بہت دفعہ ہم نے بتائی ہوگی, لیکن اس نے ایک نئی سوچ دی. اور وہ کیا, آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو, کیونکہ یہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے, اس کی چھت رحمان کا عرش ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ بالکل قریب کی یہ جگہ ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ سب کو مل جائے گی جنت الفردوس, ہرگز نہیں, بہت تھوڑے لوگ ہوں گے, ویری فیو, بڑے خاص لوگ ہوں گے جو وہاں جائیں گے. لیکن ایک ادنا درجے کے امتی کو بھی کہا کہ تم گول اس کو بناؤ. کیوں؟ کہ جو تمہارے گول ہوتے ہیں وہی تمہارا رول ہوتا ہے. جنت الفردوس کی کوشش کرو گے, ہو سکتا ہے وہاں نہ پہنچے تو اس سے کچھ نیچے تک تو پہنچ جاؤ گے نا. لیکن اگر گول ہی تم نے رکھا بالکل فلور والے پوائنٹ کو, جو بالکل نیچے والا درجہ ہے, وہ نہ حاصل کر سکے تو کہاں گرو گے. نگاہ بلند ایک اچھے مومن کی پہچان کیا ہوتی ہے, کہ وہ اپنی نگاہوں کو اونچا رکھتا ہے. اسی کا پیغام علامہ اقبال نے دیا نا لوگوں کو کہ تو شاہین ہے, پرواز ہے کام تیرا, اوپر دیکھو, اڑنے کی باتیں کی, کہیں اس کو باز بنا کے دکھایا, کہیں کچھ کہیں کچھ. کیوں؟ تاکہ بڑی سوچ ہو. ہم سب اپنی زندگی کے دن پورے کر کے چلے جائیں گے, ہمیشہ نہیں رہیں گے, کیونکہ ہم سے پہلے والے لوگ ہمیشہ نہیں رہے. اور اگر کسی کو ہمیشہ رہنا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہتے ہیں, کیونکہ ان کی ضرورت تھی انسانیت کو. ہم جیسے لوگ اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ ہائے میں مر گیا تو کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, چند مہینوں میں سب سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کتنا بڑا حلا آیا تھا, کتنا گیپ پیدا ہو گیا تھا, لیکن وہ بھی گئے, ہم نے بھی جانا ہے. اگر ہم نے اپنی زندگی کی ان گھڑیوں کو سونے چاندی ہیرے موتیوں سے قیمتی جانا اور تعاون علی البر والتقوی میں اپنا حصہ ڈال دیا, مر کے بھی نہیں مٹیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ قبر میں جسم تو جائے گا لیکن ہماری نیکیاں, ہمارے تعاون علی البر والتقوی پھیلتے رہیں گے. آپ سوچیے ایک انسان کتنا خوش قسمت ہے کہ وہ کسی جگہ سے چلا جائے لیکن اپنی کوئی نشانی چھوڑ جائے. عموماً جب لوگ کہیں جاتے ہیں یا موو ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں کہ دیکھو یہ نشانی سمجھنا, وہ جاتے اللہ کہتا ہے اچھا اس کو رکھ لو, یہ میری نشانی ادھر پڑی رہے گی. لیکن جب ہم اللہ کے دین کے ساتھ جڑتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہی سوچنا چاہیے. ہم میں سے ہر ایک سوچے واٹ آئی ایم لیونگ بیہائنڈ, میرا ورثہ کیا ہوگا؟ کیا کروں گی میں؟ میرے بعد پیچھے کیا رہے گا؟ کوئی ایسا کام، کوئی ایسی چیز جو پیچھے کام آ سکے۔ علم، آپ کی اولاد، آپ کی نیکیاں، آپ کے تقوی اور بر میں کیے ہوئے تعاون، اخلاص کے ساتھ کی ہوئی کوششیں انشاءاللہ رنگ لاتی ہیں۔ آج ابراہیم علیہ السلام موجود نہیں، لیکن ان کا نام کتنا زندہ لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بہت قریب کے دور کی کوئی شخصیت ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے ہزار ہا سال ہو گئے ان کو گزرے ہوئے، تو لہٰذا ہر انسان اپنے لیے راستے خود تلاش کرے۔ ہم اتنے نپے تلے رہتے ہیں، لیے دیے رہتے ہیں، رسک نہیں لیتے۔ ہمیں روٹین لائف اچھی لگتی ہے، ہماری روٹین خراب ہو جاتی ہے۔ رات کو میں کسی جگہ شادی میں تھی، ہماری بہت ہی اچھی اسٹوڈنٹ ہے الحمدللہ، یہاں کی تو ان کے بیٹے کا ولیمہ تھا، تو ہم گئے، بہت اچھا ارینج کیا، سب کچھ انہوں نے کیا ہوا، پر الگ سے لیڈیز کا تھا، جماعت سے نماز بھی ہوئی، کوئی وہاں خرافات نہیں، ٹائم پہ گئے، ٹائم تھا، سب کچھ۔ پھر بھی وہاں بیٹھ کے میں نے سوچا کہ ہمیں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اور سب راؤنڈ ٹیبلز کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کریں کیا؟ یعنی مجھے ایسے لگے کہ یہ وقت ایک گھنٹہ ضائع ہو گیا ہمارا۔ سوشلائز بھی کتنا کو انسان ہوتا ہے، یعنی آپ کی ٹیبل کے پاس جو لوگ بیٹھے آپ ان سے بات کر لیں گے، پھر تھوڑی دیر بعد عام باتیں ہی شروع ہو جائیں گی نا۔ تو میرا دل چاہا کہ اگر اس میں کچھ اور بھی کر لیا جاتا نا، کہ اس وقت کو بھی فروٹفل بنایا جاتا، کوئی ایک اچھی بات شیئر کرے، کوئی آپ کچھ کہیں، کوئی آپ کچھ کہیں، کوئی آپ بتائیں، شاید اس موقع سے اور خیر پھوٹتی۔ وقت کی قدر انسان کو آتی ہے جب اس کو اپنی موت کا یقین آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکیوں میں تعاون کرو، تقوی میں تعاون کرو۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے بیمار ہے کوئی، اس کی عیادت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، کیسے ہے، کس حال میں کون پڑا ہوا ہے، یہ دیکھو کیسے ہوگا، ان کے ساتھ کچھ تو کرو، کیونکہ نیکی کے تعاون سے نیکی پھیلتی اور پھولتی ہے۔ ایک تو آپ دین کے کام کو لوگوں سے ڈائریکٹ متعارف کروا دیتے ہیں نا، لیکن بعض دفعہ آپ کسی کی ایسے موقع پہ مدد کرتے ہیں کہ جس وقت واقعی اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بڑی بات نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی کیا مدد کی، یہ اس سے بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کس موقع پہ کی۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جس وقت کوئی دوسرا شخص آپ کی مدد کا حقیقی مستحق ہوتا ہے، اور ایک وہ وقت ہوتا ہے جب آپ فارغ ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں مجھے کرنا ہے کوئی کام، کیا کروں، کچھ کر دوں آپ کے لیے؟ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ صحابہ کرام میں اور ہمارے سٹیٹس میں آیا فرق کیوں ہے، اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ صحابہ کرام نے اسلام کا ساتھ اس موقع پہ دیا جب اسلام پھلا پھولا نہیں تھا، ابھی ابتدائی دن تھے، کچی کونپلیں تھیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر خطرے تھے کہ اسلام کا پودا یہی نہ دب جائے۔ انسان موقع ڈھونڈے، تلاش کرے کہ اللہ وہ نیکی کرا، اس وقت کی نیکی کرا جس وقت کی نیکی کرنا واقعی میرے لیے فائدہ مند ہو۔ اور حقیقت میں زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں کہ کچھ لوگ پھر ایسے موقعوں پہ مدد کرتے ہیں کہ جس وقت پھر دعائیں صرف زبان سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہیں، کہ آپ نے جو مدد کی ہے اس کا اجر آپ کو اللہ ہی دے گا۔ انسان کس طریقے سے نیکیوں کو پھیلا سکتا ہے کہ جس سے واقعی لوگوں کو فائدے ہوں؟ بس آپ دیکھیے کہ حج کا سفر ہے، اس میں بھی تعاون علی البر و تقوی ہو سکتا ہے۔ آپ یہاں سے خود اگر اچھے طریقے سے حج کا طریقہ پڑھ جائیں، آپ کو ساری انفارمیشنس ہوں، جو لوگ وہاں گئے ہیں کتنے بیچارے بھولے بھٹکے پھر رہے ہوتے ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں آتا، پڑھا کچھ تھا وہاں جا کے کچھ اور ہو گیا، چھوٹی چھوٹی باتیں بتانا، میں آپ کی ہیلپ کروں، آپ کو کوئی مشکل تو نہیں ہے، آپ کو کوئی مدد چاہیے ہوگی تو مجھے بتائیے۔ اتنے خوبصورت موقع گزر جاتے ہیں زندگی میں سے نیکیوں کے تعاون کے، کہ ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں بعد میں، لیکن ان موقعوں کو استعمال نہیں کرتے۔ تو اس کے لیے انسان کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے، اور یہ کسی کے کہنے سے نہیں آئے گی، یہ آپ کے اندر سے اٹھے گی۔ میں نے خیر میں کام کرنا ہے، میں نے تعاون کرنا ہے. لوگوں کو دیکھیے کن کن فتنوں میں پھیلے ہوئے ہیں, کیا کچھ ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہوا ہے. اسلام اتنی پیاری دعوت دیتا ہے کہ بندہ مومن ایک مشن پہ آیا ہے. ان کے کام اشتعال انگیزی والے نہیں, یہ ریکشنری لوگ نہیں, یہ ذاتی رجحانات کے ساتھ جینے والے لوگ نہیں, یہ عارضی فائدوں والے لوگ نہیں, یہ صرف اپنی شخصی کمزوریوں کا شکار نہیں, بلکہ ان کی نظر ایک مشن پہ ہے. یہ مشنری لائف گزارنے والے لوگ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے اللہ کے نمائندے بن کے, ہمارا ہر کام اللہ کی طرف بلانے والا ہوگا, وہ عمل کا ذمہ دار ہو یا دعوت کا, وہ تعلیم کا ہو یا تدریس کا. ہر موقع پہ انسان اس خیر کو پانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اپنی ترجیحات کو بدل لو, نیت بدل لو, تمہارے گھر کے کام بھی نیکی اور بر کے کام ہو جائیں گے. انسانیت کے فائدے کے بنو. سوشل ورک تو کرتے ہو, لوگوں کے لیے حقیقی فلاح و بہبود کا کام کرو. تم لوگوں کی صرف دنیا بنانے کی فکر کرتے ہو, وہ کرو, لیکن ان کی اس دنیا کی بھی فکر کرو جس کی طرف ان کو جانا ہے. جب یہ کام زندگی میں آتے ہیں, پھر انسان کو واقعی اپنی زندگی پیاری لگتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرنا, ان کے لباس اور ان کے کھانے کا خیال کرنا, تعاون علی البر. کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا, یہ تعاون علی البر و تقوی. یعنی آج ایسی خود غرضیاں دکھنے لگیں کہ لوگ بعض دفعہ کسی کے کفن دفن میں بھی نہیں جاتے. یعنی لوگ عموماً انہی کے جنازوں میں اور انہی کی موتوں میں جاتے ہیں جن کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں شادی بیاہوں کے آنے جانے ہوتے ہیں نا, اس طرح مرنے مرانے کے بھی آنے جانے ہوتے ہیں. پہلے پوچھتے ہیں کیا وہ آیا تھا فلاں موقع پہ, جب ہمارے گھر کسی کی ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ آیا تھا, چلو ہم بھی چلتے ہیں, جو اس نے کیا تھا ہم بھی وہ کر لیتے ہیں. اور اس طریقے سے پھر لوگ اپنے آپ کو اللہ کے دین کے کام کو اپنا ذاتی کام بنا لیتے ہیں, اور پھر ہوگا کیا کہ ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان لوگوں کو دنیاوی معاملات میں مدد دے, اس لیے کہ اس کے بعد پھر وہ ان کے دین کے مددگار بنے. بچوں کی تعلیم, تدریس, یہ سب کرنا. اور یہ کام صرف عام لوگوں کے کرنے کا نہیں, حکمرانوں کا, بڑے درجے پہ جو لوگ ہیں ان کا بھی یہی فرض ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے, اپنی پشت پر بوریاں اور لاد لاد کر لے جاتے, وہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے. کوئی معاشرہ اس وقت تک کام نہیں کر سکتا, ترقی نہیں کر سکتا, جب تک ہمارا ذہن تعاون والا ذہن نہ بن جائے. آج لوگ مدد کرتے ہیں, کہتے ہیں پہلے ہاتھ گرم کرو, رشوت دو گے تو ہم تعاون کریں گے, اور اگر ایسا معاملہ نہیں تو تمہارے کام کو روک دیں گے. اچھا جائز کام کئی کئی سال تک نہیں ہوتا ہمارے ملکوں میں. کیوں؟ کہ تعاون علی البر و تقوی نہیں ہے, مال کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں چھوٹے چھوٹے کاموں میں, ان کو اللہ کی اس کتاب سے جوڑ دیں. پھر آپ یہ دیکھیے جو لفظ ہے نا عدوان اور اسم, اس میں حق تلفی کا معنی بھی پایا جاتا ہے. لوگوں کے حق تلف ہو رہے ہیں. کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے کسی پہ زیادتی ہو جائے. بس آپ دیکھیے کہ ایک عورت ہے, قرآن کی کلاس میں آتی ہے, بچہ اس کے ساتھ ہے, پوری کوشش کے باوجود بچے کی آواز آ گئی, یا وہاں کوئی ایسا رینج نہیں تھا, یا تھا ابھی تک کیا تھا. تو بعض لوگ بہت روڈلی بات کرنے لگتے ہیں. میں نے لوگوں کو محفلوں میں اسے اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے کہ پلیز بچے علی مائیں گھر جا کے سن لیں, یہاں ان کو سننے کی ضرورت نہیں. میں نے یقین کریں اپنے کانوں سے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں کہ دیکھیے آپ یہاں نہ رہیں, آپ گھر پہ بیٹھ کے سن لیں, آپ کا آنا ضروری نہیں, سب کا حرج ہو رہا ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اسم کیا اور آپ نے عدوان کیا. ہر بات اپنی جگہ, لیکن انسانی جذبات, اس کو کل کرنا, لوگوں کو اس چیز کا احساس دلا دینا کہ تم بس اس کام کو نہ کرو کیونکہ تمہاری وجہ سے دوسروں کا معاملہ بگڑتا ہے. بعض دفعہ واقعی ٹیکنیکل پرابلمز بھی ہوتے ہیں, لیکن اس وقت بھی میں اس چیز کو محسوس کرتی ہوں کہ جو بھی سنے بعد, مثال ہے کہ ریکارڈنگ میں بچوں کی آوازیں آتی ہیں, میں خود مانتی ہوں اور میں اس کو ایکسپیرینس بھی کرتی ہوں, ہر سیشن کے شروع کے جو پارے ہوتے ہیں یا شروع کے جو کلاسز ہیں اس میں بہت بچوں کی آوازیں ہوتی ہیں کیونکہ نئے لوگ آتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا, لیکن میرا حوصلہ نہیں بڑھتا کہ میں ان کو کہوں کہ آپ نہ آئیے. آپشنس موجود ہیں, آہستہ آہستہ وہ خود ہی سمجھ جائیں اور طریقے سے ہو جائے بات, یہ کوئی اور بات ہے, لیکن میں سوچتی ہوں کہ نہیں, اگر کسی نے یہ ریکارڈنگ میں سن بھی لی بچے کی آواز تو کیا ہو جائے گا, ہم نے کوئی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے تھوڑی ریکارڈ کیے ہیں یہ لیکچر, یہ لائیو کلاسیں ہیں. کتنوں کو اس کی رغبت مل سکتی ہے نا کہ دیکھو بچوں والی مائیں بھی یہاں جاتی ہیں, لیکن اگر ایک بندے کو اٹھا دیا ہو سکتا ہے وہ اس کے ساتھ کتنوں کو اور اٹھا دے, اور پھر جو یہاں آ کے بچے کے ساتھ نہیں سن سکتے وہ گھر میں کہاں سنیں گے. تو بہرحال تعاون علی البر و التقوی, نیت کر کے آگے چلیے گا کہ میں نے بھی کچھ کرنا ہے. ایک بیج پھوٹتا ہے نا, کتنے تعاون ملتے ہیں, سورج کی کرنیں, زمین کی مٹی, نمکیات, ہوا, پانی, یہ سب ملتے ہیں, پوری کائنات لگتا ہے کہ حرکت میں آتی ہے, پھر ایک بیج پودے میں بدلتا ہے. تو جب لوگوں کے دلوں میں ایمان کے پودے ڈلوانے ہیں, ایمان کے بیج ڈالنے ہیں, تو کیا اس کے لیے کوئی مددگار نہ ہو؟ کیا اس کے لیے صرف مالی اکیلا کافی ہوتا ہے؟ ہر کس نہیں. وَلَسُرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالصَّبْرِ. اصل میں یہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا حکم ہے. نیکیوں کا عروج تقویٰ ہے. کسی معاشرے میں نیکیوں کا عروج کب ہوتا ہے؟ جب وہاں نیکیوں کے کام عام ہو جاتے ہیں. اس کے لیے یہ نہیں دیکھنا کہ ہو کیا رہا ہے, یہ دیکھنا کہ میں کیا کر سکتی ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے جس دور میں آنکھ کھولی تھی اندھیروں کا دور تھا, لیکن اللہ نے ان کی نسل سے اتنی نیکیاں کروائیں کہ نیکیوں کے چشمے پھوٹے. ایک ماں اور بچے کی قربانی زمین کے ایک سنگلاخ ٹکڑے کو آباد کرنے کا ذریعہ بن گئی. ایک بچے کی پیاس انسانیت کے لیے زمزم کے چشمے کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن گئی. جب لوگ اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دینے والے بن جاتے ہیں نا, پھر ایسے ہی چشمے پھوٹتے ہیں. ابتدا میں نیکی ایک فرد سے پھوٹتی ہے, دکھتا بھی نہیں بیچارہ, پتلا سا چھوٹا سا کہیں لگا ہوا ایک پودا, پھر اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پودے نکلنے لگتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ پوری کھیتی تیار ہو جاتی ہے. بڑے کام کرنے کے لیے بڑا دل چاہیے. بات تو بڑی بہت بڑی لگتی ہے, منہ بہت چھوٹا لگتا ہے, لیکن ہم سب یہاں جتنے لوگ بیٹھے اس بات کو سن رہے ہیں نا, اگر ہم سب اس چیز کی نیت کریں کہ ہم نے اپنے اپنے ارد گرد ایسا ماحول بنانا ہے کہ جس کی وجہ سے میرے علاقے کا ماحول تعاون البر والتقوی والا ہو جائے, آپ دیکھیں کہ آپ کے علاقے کے لوگ آپ کو دعائیں دیں گے. مشکل تو بہت ہوگا شروع میں, کوئی آپ کو ساتھی نہیں ملے گا, لیکن کوشش کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کرے گا,